walaw anna donte nun katabna dogalon nañu alim ci ñoom an leen ñi ngir te ngir uktulu raylan anfusukum seen bop aw uktulu wala jene leen mi diyal ko seen keer nama ko waxon ci bani israay ma faalu du ko jep illa khalilun lu mul tuti ndax ci jamaay musa am na ñu bani israay mu dem waxone raylan seen bop ñeen bëgg yalla jéggal leen raylan seen bop kenn na la ray sama bop da ray sama bop sama bop ray ko ñaray kenn rek bañ ray leen juroom yaa ci jinn yalla do leen jéggal wala jene leen keer yi yi gene dem ci allah amna bo xajene ñu rew yalla dalema leen ñent ci ak ci allah mu ni ñi nak mu leen waxu ne ray leen seen bofa wala jene leen seen keer yi ñu tuté ko ci def ci kan ñoo yaakal ñoo tan ñi ñi gene ci yaaka tan ci yaari yaaka do kene la dopp yi momu yalla tax yi mu nakat nakko wol ak ñoo kon nak ñu dess nak moy moy jiyari jiyari bakkan rek yema nak sa bakkan ci lu neexul yalla lu jëm ka baña def moy kon jeng lu moy lu tuti ci ñoom wala anam donte nañu donte naka ñoom faalo jëfoon ni ma yu asmu bi ma yu aduna bi lañ leen di waré la kana da nek xarit yi aw yu lahum yelen wa shaddad li galati na gala tarik tasbitan sahal lil singum lañ leen di waré bu ko doon jëf da la gën ci ñoom kene da na gëna sahal singum way tan kon day la atayna da nañ leen jox lu yalla min laduna fi kistunun ajran ak bay'an min magna wala hadayna ko gi ngane ko dina leen kindi siratan aw yawl mustaqim bu jep bi alana dafa wacc ci ñoo xamne dene way bu ñu wax sawbal dafa bëggoon yalla bi sallallahu alayhi wasallam lool bëgg ko bëgg bu tax xol ma dafa dañu seen ba nga xamne yalla dafa jeex ma san bi yalla bi sallallahu alayhi wasallam mu ñew ci mom mu ne ko la dal ma da nga ma nga ñaan nga jeex tax mu nga xanaan dila nam rek tay tam bu ma la gisulé dal duma xam lu may def lu may dama la gis rax ci doli nak ma khalaqa allah ma khalaq allah rek ne buñu démé yalla yobuma adjal yow da ngay nek ci kaw ci yonenté ngay andal ci gën jakkawé yonenté dal def bu ko défé ba nek ci suuf wa démé adjal duñu gisété buma démé adjal nak mom mu raw fa lo dal mo nek sama xol bu suñu sama ma xamatu lu may def yalla dal di wacc laay bi o man képp ko xamni yu té topana allah yalla wa rasul am yonenté ci lam ko djité digal wolay ko ñooñu de malikin and ñu nga andal ñinga xamni antum an am xewalani allah ya alani ko ñoom yaalla defal xewal bu reey ci xadim ñu nabi yi ci yonante wa siddiqin ak gaay siddiq gaay degal ci degg ci ñoom ko shuhada ak gaay deewon ci jiyar wa salina gaay ba wa husayn de rafet na wolay ko ñooñu ci andal kon nak gaay nekk ci li yaalla sante bu ñu de yobal xam ñoom yonante ak den boko nak boko la la xolam do rego set al maqum amal ahad may nit ku nek mo andak mo bëgg ha ene lu leen waaw ndax yeen dañ wax na ana wa kafil yatim ka hadani fa asar sababatu wa nusta ma yakata jirin ku yak jirin samal ka alalam and na ñoo ma koku day ni ñaar mi la nuwel daldi joxe ñaari baramam baram digg ba mu sanikay na liga bu digg mi sa rawe lo la fa fay ñoo ñoo gën ci jagg zalika lolu alfa salikal fatu gogale ngene min la dem ci yalla waka ba dal billahi ta'ala alaman da jaha ya ayyuha alladhina yanzan nga xamne amana gam ngeen ko su jeleen ci sene ko sene ko tali jeleen sene ko boy ci sene non mana watani ko len ngi ngeen gam gam yalla watani ko len sene non jekole fan ci ru jeneleen ci xexe sene non subatun dum ngeen di way tasaro aw en furu wala ngeen genn jamen tayalo gene ngeen tax wala ngeen genn dajalo ci ngeen xamé na la mbir ma laaj ci xex ak noni ngeen wara xaji ko wala ngeen dajé way na min kum amna ci yeen laman ko xamé lay batti anna dalay daax daax di xam talo ci genn ji dem xex amna ci yeen moy moy ku melni abdullah ibn ubay nafi khabam koku wax ne mom xamul xex de lay bañ bañ bañ yo yeen fay na sama kum dem jottale musibatul musiba ngeen demé nak yalla ta jiyar de ñu rayal leen ay nit wala ñu dajale leen xala di leen mu waat la wax mo waaju ñu ne fat an'ama allah fat an'ama khaywalana allah yalla an alayhi kiman yalla ma defal xewal islam ak ngaw ba ma nekkule ma wax andal ci ñi di xew sey la defal di fa de na yalla defal mu xewal ba demule bay de ko wala in asama kum bu leen jotté nak fat ngeen dem dajé am min la bitté ci yalla ngeen ak xewal bu reey gañal yéfa reey jëc ci alal ñew ni ci fatu mak la yox yu la day wax waaji day wax dal di wax ni kan lam yakul melni nek musu la nek sax baynakum seen digeenté yow baynok di seen dig digeenté ma wara toppel su fay melni musu la ñu xam dara musu la ñu xex dara da fay dal di wax ni ya laytani ay akal nga la won man kuntuma neko no andal ñom mom ala yu ay nga la won man ak nga xona andal ñom ba am ci ala dara gi fa amu sama dal di gañu fa sax nga ñaan ak ñu reey reey koku may nak ko man fa ñu xatal ñay xex ci sabila ci yoru yalla ñay xex ngir yoru yalla ngir diine kawé alla ci nga ñu xam ci roo dal ñu jënd al hayatu dunya dun adra bi bil akhirati al akhir o ma ñu xatal ko xex na ci sabila ci yoru yalla ko yoxtal ba ñu ray ko musahid ci bir je jeer aw yaqli ko la dafa nak non bi fa sa fa nuti de ngi andil xal ci dañu ka jox adra ak hayatu dunya man mo xam dañu ka gañi mo xam dafa gañi fay bu reey lañu ci tek wa ma lakum moolu len dal la taxatu ñu bëgg ngeen xex fi sabila ci yoon yalla wal mustaqbil am yoonu ñu doyri ñu ngi jaay ci woon ñu wal sa jigeen wal ñu gëna xalé lu tax bu ngeen xex ngir yalla lu tax bu ngeen xex ngir ñu doy ci ngir ñu doy ci ngir ñu lay ñu xal ñu ci goor yi te bu yefal ñu nak leen ray leen wala ñu jappale dañu jaam lu tax bu ngeen xex ngir jigeen yi nga xamne dañu neew doole bu ñu naté dañ leen di jël xalé yi nga xamne amul doole xex leen ngir yalla xex ngir ñoom alladina yi nga xamni yaqulu dañuy wax rabbana yusun borom